Ciap to lód ze stacją dokującą w zestawie. Tylko za 1999 zł. Taniej o 330 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 2329 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu liczy na prezydenta, ale zapowiada, że jeśli będzie weto do zmian w Trybunale Konstytucyjnym, to temat powróci po wyborach prezydenckich. Jutro mogą być spore utrudnienia w ruchu w Warszawie. W stolicy przed południem swój protest rozpoczną rolnicy, wspomagani przez pracowniczą Solidarność. Zachód ma być zamieszany w śmierć Stalina, chcą tego dowieść rosyjscy komuniści. Jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje propozycję zmian w Trybunale Konstytucyjnym, to rząd ponowi próbę reformy po wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Tak mówił premier Donald Tusk. Zaznaczał przy tym, że prezydent straci okazję, żeby naprawić to, co zepsuł razem z Prawem i Sprawiedliwością. Moim zdaniem pamiętalibyśmy prezydenta Dudę, gdyby dzisiaj pomagał nam w odbudowie standardów praworządności. Pamiętalibyśmy jego prezydenturę lepiej niż będziemy pamiętać w sytuacji, w której nie pomaga w tej kwestii. Może zmieni zdanie, mam taką nadzieję, ale to, że próbujemy to zrobić w tej chwili, nie oznacza, że nie ponowimy tej próby, jeśli prezydent będzie wetował, po wyborach prezydenckich. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił wczoraj pakiet dotyczący reformy Trybunału Konstytucyjnego. Znalazły się w nim projekty trzech ustaw i projekt uchwały. Uchwałą Sejm ma się zająć już jutro. Prace nad projektem zmian w Konstytucji ruszą w tym tygodniu w Senackiej Komisji Ustawodawczej. Policja przypomina, że jutro możliwe będą utrudnienia w ruchu w Warszawie. Powodem są zapowiadane protesty rolników. W mieście zamontowano znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji znajduje się lista ulic, na których takie oznaczenia są umieszczone. Należy pamiętać, że w przypadku złamania takiego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym. Mówiła Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej. Policja na bieżąco będzie informować o utrudnieniach. Służby apelują, aby w miarę możliwości korzystać z transportu publicznego. Premier zaprosił dzisiaj rolników do Warszawy na sobotę na kolejną turę rozmów. Partia Komunistyczna, której przedstawiciele zasiadają w rosyjskiej Dumie Państwowej, złożyła wniosek do prokuratury, aby przeprowadzić śledztwo w sprawie możliwego udziału służb państw zachodnich w doprowadzeniu do śmierci Józefa Stalina w 1953 roku, informuje o tym agencja Reutera. Przewodniczący ugrupowania stwierdził, że wiele świadectw osób z kręgu Stalina mówi o możliwym otruciu lidera narodów radzieckich przez służby zachodnie. Dzisiaj przypada 71. rocznica śmierci Stalina, zbrodniarza odpowiedzialnego za prześladowania i śmierć milionów ludzi. Oficjalnie despota zmarł z powodu wylewu krwi do mózgu. Służby bezpieczeństwa Hiszpanii wykryły skandal korupcyjny związany z zakupami maseczek ochronnych podczas pandemii koronawirusa, w który uwikłane są osoby ze środowiska socjalistycznego premiera Pedro Sancheza. Afera ujrzała światło dzienne po użyciu szpiegowskiego oprogramowania. Według śledczych, na których powołują się media, skandal związany z pobieraniem łapówek za zamawiane przez państwo maseczki koncentruje się na byłym doradcy rządu Koldo Garcia. Uzyskane dzięki temu wielomilionowe środki miał inwestować w nieruchomości. Proceder potwierdzono m.in. dzięki nagraniom wykonanym za zgodą sądów przez oprogramowanie szpiegowskie. Hiszpańskie służby podsłuchiwały Garcia, a także kilka innych osób z szeregów partii premiera Sancheza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała trzeci mecz z rzędu w Plus Lidze i ma coraz większe szanse na uratowanie sobie play-offów. Dziś na wyjeździe pokonała Kuprum Lubin 3-0. Grają w tej chwili w Olsztynie, AZS podejmuje Czarnych Radom i pierwszy set dla Radomian, w drugim na razie 4-3, również dla Czarnych. A teraz już Liga Mistrzów, bo to dziś dwa mecze. Real Sociedad San Sebastian zagra z mającym dwubramkową zaliczkę z pierwszego starcia PSG. W drugim Lazio Rzym odwiedzi Bayern Monachium. W pierwszym meczu Lazio niespodziewanie na rzymskim stadionie olimpijskim wygrało 1-0. Dobra postawa w pierwszym meczu to jedyny promyczek nadziei Rzymian. Potem Lazio przegrało 3 spotkania z Milanem, Fiorentiną i Bolonią. Wygrało 1 z Torino.

podjeżdża zwrót. Jak chcesz sobie pogadać, to sam do siebie mów. Traktuję to jak wenę i niejako schizofrenię, ale na całe szczęście panuje na tym jeszcze. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Wierzę nie jak gówno, ogólnie do niczego. Pod wpływem Stanisławskiego chodzę se po szosie, znowu wybieram butelki. Uśmiech mnie ozdabia, bo znajduję nowe dźwięki. A że nie mam za co żyć, kogo to znać, po co pić. To pod wpływem Stanisławskiego. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Pod wpływem Stanisławskiego atakuję bezdomnego. Jak mam napisać o tym, że pisać nie mogę? Serce złamane krwi nie przetacza wcale. Gnije mi prawa noga, w lewej nie czuję nic. Po co mi nogi, skoro nie mam dokąd iść? A nie mam dokąd iść. A nie mam dokąd iść. Do dzisiaj szukam celu, walczę, kontempluję, bo mimo szczerych chęci nieistotny się czuję. Nie chcę narzekać i nie chcę się użalać. W ogóle nie chcę mi się nikim gadać. W żołądku zaraz treści, miłości i boleści, sarkazmem bez litości, wiedzę o głowy, tak chcę się być. Zaczekam chwilę i na ile będę w stanie, to tanie alkohole spożyję na śniadanie. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Takie życie to gówno, czysto przez niczego. Odpływę Stanisławskiego. Nie wybaczam sobie błędów, nie wygaduję cud. Biję się z myślami, by doszedł do tych słów. Na własne życzenie z pomocą Stanisławskiego atakuję bezdomnego, biorę rozrzut w bicie. Wszystko po domu znów cieszyć się życiem. Dostrzegam mały problem, w istocie zasadniczy. Rozrzut w bicie wziąłem po to, by coś dłuższego zaliczyć. Atak i Waluś Kraksa Kryzys, a w studiu Walenty Krasicki, Waluś Kraksa Kryzys, we własnej osobie. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie, ponieważ moja muzyczna przygoda trwa, wydaje mi się, że mniej więcej około 5 lat i to jest mój pierwszy raz, kiedy goszczę w budynku przy Myśliwieckiej 357 i jest to poniekąd spełnienie marzeń, bo pamiętam jak pierwszy raz przyjeżdżałem do Warszawy, kompletowałem tu zespół i z dworca centralnego aż na siekierki po prostu pieszo z gitarą i efektami przez pół dnia chodziłem i mijałem tutaj właśnie Myśliwiecką 357. Także Witam ciebie i wszystkich słuchaczy. Również. I to jest naprawdę... Moje serce się raduje, że tutaj jesteś. Zaczęliśmy od tego konkretnego utworu, ponieważ z tego, co kojarzę, łączy się z nim całkiem ciekawa historia, a raczej jak on został napisany, w jakich okolicznościach. Chyba byłeś pasterzem, dobrze pamiętam? Tak. I mniej więcej był to właśnie moment, w którym od poniedziałku do czwartku wypasałem owieczki i kozy w Ojcowskim Parku Narodowym. To miało związek z europejskimi programami odnowy, wiesz, gatunków pewnych, pewnych roślinek. A od czwartku do niedzieli właśnie próbowałem się różnymi sposobami przedostawać do Warszawy i grać próby i właśnie zaczynać swoją przygodę z muzyką i z szerszą publicznością. No i ciekawy był to czas dla mnie, bo z jednej strony zaczynają się dziać jakieś fajne rzeczy w życiu, a z drugiej no potężny cień, wiesz, przeszłości i takiej walki o siebie. No tak, bo ta druga płyta, z której pochodzi ten utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał, A tak, jest naprawdę bardzo mocną płytą i myślę, że troszeczkę kataloguje taki mroczny okres w twoim życiu. Zdecydowanie. Czy ona jest mocną pozycją? Myślę, że w porównaniu do większości pozycji, które się pojawiają teraz, możliwe, że tak. Natomiast dla mnie jest to po prostu proza życia, prawdziwego życia wielu z nas, którzy, wiesz, borykają się z problemami, czy to natury psychicznej, czy po prostu egzystencjalnej i tak by walką z rzeczywistością, która jest niełatwa, ale w gruncie rzeczy ciekawa i piękna. Mhm. W tej prozie życia pada w którymś utworze taki cytat: zamieniłem skałę na Kraków i Warszawę, ale to nie jest do końca prawda. Tutaj jeszcze myślę, że trzeba troszeczkę kontekstu dodać, ponieważ ty się wywodzisz ze Skały. To jest miasteczko, które według danych GUS-u na 2017 rok miało 3770 mieszkańców, więc stosunkowo mała miejscowość. Do tego jeszcze absolutnie przepiękna to, co jest dookoła tego miasta, bo w końcu mamy tam Ojcowski Park Narodowy. Co dało ci to miejsce? Jak ukształtowało ciebie jako człowieka i jako artystę? No myślę, że jestem człowiekiem związany z naturą. Że właściwie każdy człowiek jest związany z naturą. A wiesz, czasy, w których żyjemy i postęp technologiczny nas próbuje odciągnąć od tej natury. Także stawiam właśnie na naturę. Wydaje mi się, że jestem człowiekiem i każdy z nas właśnie człowiekiem jest i mam nadzieję, że to, co robię, jest właśnie afirmacją życia i tego, że właśnie jesteśmy ludźmi, a nie algorytmem. Skała działała na mnie dwojako, tak samo w gruncie rzeczy jak Warszawa, bo i w Warszawie, i w Skale czułem się nie najlepiej i zmieniło się u mnie tylko i aż podejście, bo w gruncie rzeczy i w Skale, i w Warszawie czułem się dobrze, tylko w odpowiednich proporcjach. I teraz oczywiście cytat, który wspomniałeś, jest wycinkiem, kartką z pamiętnika, taką pocztówką z tamtego czasu. I naturalnie to jest u mnie, jak u każdego, płynne, że w jednym momencie mieszkasz tu, w drugim tam. Dlatego dzisiaj jestem w momencie, w którym naprawdę lubię swoją rodzinną miejscowość i lubię też stolicę, w której mam bliskie mi osoby. Również i w której no, koncentruje się to środowisko muzyczne. Wspomniałeś, że jest to kartka z pamiętnika i tak jak rozmawialiśmy przed anteną, mi się wydaje, że każda z trzech płyt, które wydałeś dotychczas, jest w jakimś tam stopniu kartką z pamiętnika i powiedzmy, takim skatalogowaniem konkretnego momentu w twoim życiu, ale tutaj chciałem się zapytać, jak to wygląda na koncertach? Czy na przykład, jeśli grasz utwory z pierwszej czy z drugiej płyty, kiedy wychodzisz na scenę i zaczynacie odgrywać te kawałki, czy wracasz myślami do tamtych momentów, kontaktujesz się z nimi emocjonalnie, czy to jest raczej już takie po prostu wykonywanie tylko i wyłącznie tych utworów? To jest moja historia i moja tożsamość. I kiedy przyjdzie moment w moim życiu kolejnego artystycznego zrywu, to na pewno będzie on okraszony słowami, że nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. Bo niewątpliwie jestem innym człowiekiem niż kilka, czy nawet kilkanaście lat temu. I nie chcę zapomnieć o drodze, którą przeszedłem. Więc cały czas piosenki z moich poprzednich albumów odgrywają rolę tak samo istotną, jak wtedy, kiedy powstawały, czyli taką autoterapeutyczną. I tak jak już wspomniałem, no to jest część mojej tożsamości i system wartości, który dzisiaj obowiązuje, wiesz, funkcjonuje w mojej głowie. No to jest wypadkowa tego, co się działo u mnie w życiu kiedyś i jak postępowałem w trakcie tych życiowych różnych zakrętów. No jeszcze w wydaniu koncertowym, no to nie sposób nie wspomnieć o tym, jaką siłę ma sztuka i koncerty na żywo, kiedy wszyscy porówno jesteśmy traktowani określonymi częstotliwościami, rytmem i przekazem. Wierzę głęboko w to, że kultura w pewnym sensie ma wymiar religijny, metafizyczny. To bardzo ciekawe. I że scena jest w gruncie rzeczy ołtarzem, a my jesteśmy wszyscy ludźmi, którzy wierzą. Ale z drugiej strony to stawia cię w roli jednak takiego transcendentalnego bytu, można by powiedzieć, Boga nawet? Myślę, że każdy dla siebie powinien być Bogiem. Powinien się lubić, to na pewno. I wiesz, i postępować tak, żeby nie szkodzić temu światu. Ja się nie czuję, szczerze powiedziawszy, nie czuję się istotny na tych koncertach, na swoich koncertach. Dlatego zazwyczaj proszę, żeby nie oświetlało mnie światło. Ale to też dodaje takiej bardzo dużej tajemniczości podczas twoich koncertów. Ja osobiście miałem przyjemność być w Pradze Centrum jakiś czas temu na twoim koncercie i to była naprawdę fantastyczna sztuka. No i też myślę, że warto zapowiedzieć, że bodaj 7 gracie w Krakowie. Tak, 7 kwietnia. Natomiast chciałbym tylko dokończyć, że podczas koncertów absolutnie nie czuję się jakimś guru, czy wiesz, jakimś szamanem, tylko bardziej przekaźnikiem pewnych informacji i emocji. I po koncertach tych co bardziej emocjonalnych i żywiołowych, ja się czuję jak pewnego rodzaju kamera. I po koncercie ciężko jest ze mną nawiązać jakiś kontakt, bo skupienie, wysiłek fizyczny i intelektualny i tak jakby przetwarzanie emocji, które się rodzą podczas koncertu, sprawia, że jestem po prostu jakimś bytem i ciężko, na pewno nie traktuję tego jako karmienie ego, ani wiesz, jakiś taki sposób na zarabianie pieniędzy w życiu, tylko jako pasję? Manifestację życia, istnienia, myślenia, tajemnicy, wszechrzeczy i takich sytuacji. O tym na pewno dużo, dużo składniej, dużo piękniej mógłby opowiedzieć na przykład Krzysztof Zanussi lub nieżyjący już Kieślowski. Mhm. Ja staram się po prostu, podążając śladami myślicieli i mistrzów w swoich dziedzinach, rozwijać się, trenować swój mózg i manifestować to istnienie i rację w pielęgnowaniu zdrowego rozsądku, bo tylko to jest w stanie nas jako cywilizację uchronić przed jakimś przed przerwą w jakimś rozwoju, tak jak każda z cywilizacji póki co się kończyła. Mm-hmm. Bardzo ładnie powiedziane. Troszkę patetycznie, ale pięknie. Wyluzuj. W sensie ja dzień w dzień chodzę z tymi myślami i one nie są dla mnie absolutnie wyniosłe. Mm-hmm. Wręcz z mojej perspektywy podłym przekazem jest ten dominujący główny prąd informacji i myślenia cywilizacji w gruncie rzeczy. Mhm. A tak naprawdę kim my jesteśmy, co my tutaj robimy i jaki jest sens w działaniach, które dzieją się teraz na świecie. Myślę, że jeśli potraktowalibyśmy na poważnie właśnie jakieś kwestie egzystencjalne i w gruncie rzeczy wiesz, bezradność wobec poznania jakiejś tajemnicy wszechświata i wiary, no to świat byłby dużo fajniejszym miejscem. Myślę, że zbliżonym takim do Islandii. Tutaj postawmy kropkę. Bo w końcu spotkaliśmy się tutaj, żeby posłuchać twojej połówki perfekcyjnej płyty. Jaka to płyta? Płyta Sound and Color formacji Alabama Shakes. 2015 rok. Gramy od pierwszego utworu do szóstego. Down, down, down, down, down, down, down. What you like, what I like. Why can't we both be right? Thank you. is going on, but you can always come around. Why don't you sit with me for just a little while? Tell me what's wrong. I'm gonna be alright. So I just kept going. I just kept going and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time. And it feels so nice to know I'm gonna be alright. Please don't take this feeling. Alabama Shakes. Dlaczego ta płyta jest perfekcyjna? Dla mnie ta płyta jest kwintesencją muzykowania i muzyki. Jest bardzo organiczna. Słyszę na niej świetnych instrumentalistów, którzy swoją emocjonalność przedkładają przed umiejętnościami. Mhm. Czyli nie robią sztuki dla sztuki, nie chcą startować w jakimś wyścigu, kto szybciej, kto bardziej efektownie, tylko efektywniej. Tak. I wiesz, no, przepiękne emocje płyną z tej płyty, ona przepięknie brzmi, absolutnie, wiesz, jeśli rozmawiamy o muzyce, która nie ma być towarzysząca i nie ma spełniać podkładu pod reklamę, to właśnie tym jest dla mnie ta płyta i zespół Alabama Shakes. I też taka tożsamość. Wydaje mi się, że ta płyta ma właśnie swoją tożsamość i jak patrzę na występy na żywo tej grupy, no i widzę liderkę tego zespołu, która ma, wiesz, wydziarane kontury właśnie stanu Alabama. Tak, Brittany Howard. No to wtedy zyskuje jeszcze bardziej, tak jakby czuję, że to jest 100% muzyki w muzyce i taka definicja bycia artystą, a nie celebrytą i bycia po prostu, wiesz... Bardzo ciężko mi się skupić, kiedy tutaj... To wszystko się dzieje, tak? Bo... Kiedy tutaj mi grozisz palcem, ale rozumiem, że spełniam tutaj rolę recenzenta. Może trochę tak, wyborów. Chociaż też nie dajmy się zwariować, raczej chodzi o to, żeby tę płytę poczuć i ona zdecydowanie ma taką bardzo fajną właściwość, że jest po prostu ocieplająca serce. Właśnie to, co powiedziałeś, że Brittany Howard ma wytatuowaną ten stan Alabamy i to południe bardzo się wylewa z tej płyty. To jest w ogóle też całkiem ciekawe, jak ona została nagrana w kontekście organiczności, którą wspomniałeś. Oni weszli do studia na rok i powiedzieli... Nic konkretnego, jakby nie zakładamy niczego konkretnego. Będziemy eksperymentować, bawić się tą muzyką i właśnie stąd można dostrzec ten soul, można dostrzec te inne fantastyczne gatunki, które się tutaj pojawiają, ale przez cały czas to jest właśnie ugruntowane w tym południowym takim bluesie. I mnie osobiście bardzo to raduje w tej płycie. I właśnie o to chodzi. To jest wspaniałe, że spotyka się grupa ludzi z określoną historią, z określonego miejsca i bez założenia, że chcemy coś udowodnić i chcemy, wiesz, mamy jakieś założenia komercyjne, tylko mamy zamiar spędzić ten czas, pokazać, jacy jesteśmy i w gruncie rzeczy tyle. I dla mnie to jest taki, wiesz, dowód, jeśli jacyś internetowi archeolodzy będą przekopywać sieć za 1000 lat w celu wyszukania, wiesz, tego, kim... jaki był świat, kiedy jakim jest dzisiaj, to dokopią się właśnie do tej płyty i będą mieli idealny jakiś taki, wiesz, opis właśnie społeczności Alabamy na przykład. Na przykład. To była naprawdę przyjemność. To była naprawdę przyjemność dla mnie. Oczywiście mam też nadzieję, że dla słuchaczy. Walenty Krasicki był gościem półperfekcyjnej płyty. Słuchaliśmy Alabama Shakes. Płyty której? Sound and Color. Dziękuję bardzo za zaproszenie i zachęcam Państwa do posłuchania reszty piosenek z tej płyty, bo no, był to bardzo ciężki wybór, żeby wybrać konkretną część tej płyty, bo cała jest wspaniała. Dziękuję bardzo. Tak. Tymczasem Samoloty. Marek Stokowski, Samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński, Mumio. Byłem prawie w samym raju. Dotykałem DC-9. Czułem tę cudowną woń wnętrzności samolotu. Już udało mi się niemal wleźć do środka. Ty, gdzie się wpierasz, ty? Ryknął tamten w rękawicach i pociągnął mnie za drelik, aż upadłem na dno wózka. Ja chcę wstawić. A co to jest? Jakiś przygłup, czy co? Szef powiedział mi, żebym sam wstawił. Mówię, spadaj. Nie, ja muszę. Ty, odbiło ci, czy co? Zapienił się i już nie było mu do śmiechu. Mundurowi i pan w szarym, smutnym płaszczu jęli przypatrywać się tej chryi bardzo bacznie. Jeden nawet ruszył w naszą stronę. Bagażowy w rękawicach wyrwał mi gwałtownie rower z ręki i pociągnął w stronę luku. Mamo święta! Tak, spanikowałem. Takie dziwne. Przecież doskonale czułem, że już tonę. I traciłem jednocześnie najcenniejszy i najukochańszy przedmiot w moim życiu. A wy co? Poświęcilibyście rower? I co potem? Powiedzieli babci, mamie... Więc zacząłem się wydzierać. Pan oddaje! Oddaj rower! On w ogóle nie jest z tego samolotu! Ja się pomyliłem! Ja przepraszam! Pan go odda! Ja już nie chcę! Tamten zgłupiał. Wszyscy wokół zbaranieli. Ten w mundurze aż przystanął. Bagażowy był na tyle zesztywniały, że udało mi się wyrwać mu mój skarb, zeskoczyć z wózka, w okamgnieniu wskoczyć na siodełko i wystrzelić wprost przed siebie. Nie, to nie był już element planu. To był obłęd. Naciskałem na pedały z taką siłą, że jęczały. Miałem w nogach straszną parę. Gnałem bez pamięci i bez celu. Coraz prędzej, aż mi spadła z głowy czapka. Tamci przy maszynie SAS-u po sekundzie się ocknęli i zaczęli najpierw wrzeszczeć. Potem jedni się rzucili biegiem za mną, ciemne kmioty, inni się wgryzali w radiotelefony, a typ w płaszczu machał ręką w stronę dworca, skąd po chwili wyruszyły dwa pojazdy, Nysa i Warszawa. Samochody zatrzymały się przy samolocie. Mundurowi i ten tajniak pędem wpakowali się do środka, po czym odpalili z piskiem opon. Pędziłem jak tornado. Początkowe zaskoczenie przeciwnika dało mi przewagę kilometra albo więcej. Gnałem drogą dojazdową do głównego pasa startowego. Rozumiecie? Kołowałem. Bez łączności z wieżą, bez zezwoleń, bez numeru rejsu, ale kołowałem ekspresowo. Zanim tamci dojechali do początku taxiwaya, ja już osiągnąłem pas startowy. I nie zatrzymałem się. Przeciwnie, dałem czadu, pełen ciąg, obroty maksymalne, aż huczało. Miałem dobry wiatr, więc rwałem coraz prędzej niczym Jumbo. Szkoda tylko, że nie brakowało z tyłu oczu, by zobaczyć, że w tym czasie samochody z goniącymi rozdzieliły się i Nysa z wobistami grzała za mną, a Warszawa z tajniakami gdzieś skręciła. Oczywiście byłem pewien, że mnie gonią. Przy tym wydawało mi się, że to nie są ci z lotniska, ale także pan Kostera z synem Romkiem, Łysy z Lisem i psychiatra. I ci wszyscy, których tyle razy wymieniałem, chyba wiecie. Hasokole z Itleniona i towarzysz z Kamintetu, ci bandyci z sanatorium, doktor Chomicz, sierżant Graczyk i wszyscy w ogóle, i oprawcy z Rakowieckiej. Wszyscy! Wydawało mi się, że strzelają i dziurawią przez to niebo, które jest potrzebne samolotom. Marek Stokowski, Samoloty. Wystąpili Dariusz Basiński i Jacek Borusiński.